ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto rok po roku będzie tu stał. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto dziś zamknie i wszystkim usta. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Słyszysz ten wokal flow, czekam na zysk. Znów z tej strony pys, moje życie jeden wielki błysk. Hey, jeśli widzisz tłum za oknem, hey, możesz być pewien, że wróciłem tu na dobre jak Mace. Bo to jak triumfalny chomek marnotrawnego syna, dla nich to brok, a ja schodzę dziś z góry syna i uchylę ci tajemnicy, rąbek wytrzymaj. W tej grze jestem jak Mojżesz, tych kalot spisałem w rymach. Pierwsze, dobrze zastanów się nad każdym wersem. Po drugie, w to co robisz uwierz i włóż w to serce. Po trzecie, nie myśl o starcie, a o mecie się nie dziw. Ważne jak kończysz, jak mawiał Leszek, więc wykończ ich jak resztę. Czwarte i piąte, kochaj swoich, nienawidź wrogów. 6 i 7, możesz mieć wielu bogów, lecz pysk jest jeden. Po 8, nie bądź już 6. 9, choć budzisz niechęć, bo prawda boli, to zawsze trafia 10. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto rok po roku będzie tu stał. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto dziś zamknie i wszystkim usta. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Ktoś mówił, że ja bumar, wielu szalonych szukało ceremon. Wyszedł z podziemia przez salony, skończył w mauzoleum. Dźwigam ten krzyż jak Szymon, by nie zniszczyć ich stąd. Jestem tu po to, by on chwale mógł zmartwychwstać jak Chrystus. Wyblakły gwiazdy spadną, pośle je na dno, wpłyną na bitach. Są jak Titanic, nigdy już nie popłyną. Ja mam coś dla nich, dla tych, co chcą być jak wino. Bo gdybym chciał ich zranić, rzekłbym, kurwa, was czas minął. Newcomerzy wchodzą do gry, lecz każdy sobie słodzi. Frajerzy kłamią ci, mówiąc, że porażka w grę nie wchodzi. Oni nie znają słowa pokora, to trzeba przyznać. Szkoda, że w ich słownikach brak też słowa charyzma. Dobra, to są sprawy, o których mówisz szeptem. 5% mam mózg, reszta niech grzeszy intelektem znów. Chcą mi wcisnąć starą śpiewkę i wiesz co, gdyby nie fury za parę stów, to łyknąłbym ten bełkot. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto rok po roku będzie tu stał. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto dziś zamknie wszystkim usta. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Dałem okładki w pismach, open bar i sztuki w klubach. Za nich umarł, a oni go sprzedali jak Jura. Sprzedali swoje życie, dziś chcą się wybielić jak Persji. Znam ich tylko dlatego, że mam pamięć do dać śmierci. Chcieli być pierwsi, to tych prywatnych olim. Kiedyś raport z Voice, dziś się liczy tylko raport Olis. I wiem, że prawda boli, ale to nie diss. Wierz mi, jedyną ich platyną będzie ta na głowach ich dziewczyn. Sprawdźcie pys, to mój czas. A przede wszystkim nie chcę tu błysnąć, by za rok zniknąć jak jakiś gór. Czas więc biorę swoje, wbijam chuj was w tych, co zamiast płyt na półkach wolą przeboje na MP3. Coś jak mecz Brazylii z Mołdawią. Jakbym dziecko z Somalii pytał, co woli, trufle czy kawior. Chcesz mnie zabić, lecz ostatnie co usłyszę, to twe brawo. Jutro mogę umrzeć, bo dziś okryję tę wersję słabo. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto rok po roku będzie tu stał. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy. Kto ma flow, który reszta chce mu ugrać. Kto ma coś, czego chcą, a co mu Bóg dał. Zobacz, kto dziś zamknie i wszystkim usta. Spójrz, sprawdź, pys, tego chcą wszyscy.